A negyedik kétharmad kitermelte a peak fideszest. Norbit nem lehet csak úgy átverni. Teljes ukrán összeomlás, véget érhet a háború. De azért a harmadik világháború az csak kirobban. Ja, persze. Van, na, jó reggelt, jó reggelt. Ja, te ilyenkor tényleg még beköszönsz, mert ilyenkor kezdődik a műsor. Ami az intro előtt van, azt csak a chattel beszéljük, az Twitch exkluzív beszélgetések. Itt egymásnak meghallgatjuk a gondjait, a problémáit Twitchen, köszönünk egymásnak, kedvesek vagyunk. Aztán intro, boom, és átszelebbülünk profi műsorvezetővé. Igen, lapátoljuk a híreket, basszátok meg. Ja, igen, megkaptuk, hogy kevesebbet káromkodjunk. Különösen nekem. Nem értem, hogy honnan jön ez, nem szoktam káromkodni, de oké. Kapott egy e-mailt, csak hogy túl sokat káromkodik. Azt üzenjük neki, hogy a... Azt mondta, hogy azért kell, mert hogy a gyerekével hallgatja. De miért hallgatja a gyerekével? Miért? Hát valamikor a gyerekeddel hallgatod. Én beraknám az egyik fülest a fülembe, és akkor úgy hallgatnám, hogyha ez lenne a fő problémám. Tehát ugye van egy műsor, amit szeretek nézni, de a gyereket nem tudom hova tenni, akkor nagyon sokadik dolog lenne, ami eszembe jutna, hogy írok a műsornak. Lehet, hogy a tévére hogy berakjuk. Változtassanak a műsoron. De amúgy persze korrekt kérés. Kicsit elszaladtadó. Majd megpróbálom. Én szeretek káromkodni, mert szerintem az remekül lehet nyomatékosítani dolgokat. Jó, de ha mindig káromkodsz, akkor nem nyomatékosítani. Hát igen, az öncélú káromkodás az nem annyira. Szóval el kell gondolkozni csak károm. De azért valamennyire fenn kell tartani szintet, hogy ne lógjon ki az egész. Túl sok South Parkot néztél. Hála az égnek. Vagy Bayer Show-t. Jövő héten már megyünk turnéra, ugye még mindig megvannak rám sértődve, egy csomóan láttam még kommenteket, most is olyan aranyos. Miért? Valami viccel megsértődtek, de hogy várjuk vidéki testvéreinket. Többen is írták, hogy jó lenne duplázni vagy triplázni egyes helyeken, de egyszerűen most nem akarom nagyon szétszivatni magunkat, mert most mindenki jó fejségből megyünk, vagyis hát nem mi, de többiek, akik jönnek velünk, nem akarom azt, hogy na jó, akkor most itt tripla nap lesz, meg dupla nap, meg nem tudom. Szóval itt ez az első turné, most felmérjük, hogy hol mennyi igény van ránk, és akkor amikor majd következőnek megyünk, akkor ehhez mérten keresünk helyet, bár sajnos nem csak ezen múlik. Gyakorlatilag most kezdhetjük el jövőre lefoglalni. Ja, másfél meg, hogyha valamelyik hely bizonytalan lenne, akkor mutathatjuk, hogy bazeket tavaly is szólt, ott lesz két óra, akkor azért ne aggódjon mennyire. De az se baj, hogyha nem jöttök el annyian, mert akkor legalább tudunk egy kicsit beszélgetni, és nem lesz olyan nagy tömeg. Szóval, hogyha 20-an jöttök, az pont jó. Nyilván nézünk más helyeket is. Ugye Veszprém is tervben volt, de ott nem találtunk helyet, ami megfelelt és befogadott, és időpont is volt, szóval ezek nem olyan egyszerű dolgok, de lesz Budapesten is évzáró. De végül is ez a vidéki turnénak lesz a záróállomás a Budapesten. Vidéki turné Budapest. Igen, és akkor fűnyíróval kantáros gatyába kell benni. Egy olyan csomó hely, ahol mennyihez képest Budapest is egy vidék. Készüljetek, meg fogjuk majd hirdetni előre, hogy mikortól fogjuk árulni a budapesti jegyeket. És Budapesthez képest nagyon kevés hely lesz sajnos. Kikényszeríthetetek belőlünk, hogy nagyon drága legyen, és akkor tényleg lassabban fogy el. Csak az a baj, hogy van egy szint, ami fölött már nem merünk pénzt kérni azért az előadásra, amit nyújtunk. Azért a pofátlanságnak is van határa. Igen, joggal követelhetnék vissza egy jó részét a jegyárnak egy bizonyos szint fölött. Ami egy arénát adnék. Ez jó lenne. Igen, mondjuk 1000 fölött megszólsz Debrecenbe, Budapesten a 100-szor annyian néznek, úgyhogy mondjuk fél évig hirdeted, egy 10 000-et lehet, hogy be lehet vinni. Csak úgy érzem, egy aréna az nem lenne túl személyes. Hát jó, de meg egy koncert, látványos, volt. Egy koncertére elmész, de azért, hogy pofázás hallgass, azért már nem biztos, hogy elmenni. Hát de lehetne egy ilyen házi bulit. Tényleg, egy Radics Peti nagy koncert összekötjük. Hát. Azelőtt meg Ati egy szám még egy előzenekarnak beugorhat. Úgy már okés lenne. Tomi zenél, van egy ilyen, mi a fasz annak a neve, amit így csak így bizgerget. mi annak a neve? Tudod, van ez a ilyen fadoboz, és ilyen fém, nem tudom. Igen, de mi a neve annak? Kalimba, igen. Kalimbázik. Kiállat, ami 10 percig Én elhallgattam most a 10 percig. Lehetne ilyen szürreális előadás, hogy így egyszerűen ilyen mindfuck az egész. Nem érted, hogy mi történt. De azokat nagyon ki kell válni, de itt nem lenne kitalálva, csak így, amit hát nem tudom, valaki tud köcsögdudálni, jó, hát akkor köcsögdudáljunk. Tudom már, mit akarok. A Robi repjét, az repelje, az lesz az előzenekar. Karácsonyi? Valamelyiket. Tényleg neki van több is. Térben és ondóban gázolok! Nézzük, mi van. A harmadik világháború kitört már? Rövid híreink következnek? Jó, van ez így. Teljes ukrán összeomlás. Az oroszok létfontosságú központokat vesznek be, olyankor ugye mit gondol az ember, hogyha ezt elolvassa? Hát például, hogyha Origót látom a tetején, akkor például azt gondolom, hogy nem igaz. Hát igen, az avdivkai szeméttelepet lehet, hogy bevették az oroszok. Az ukrán vezérkar közölte, hogy az orosz csapatok folytatják hetek óta tartó nyomulásokat Avdivka bekerítésére. Gyenge pontokat keresnek az ukrán védelemben. Ez tényleg el fog húzódni ez a háború. Mikor lesz ennek vége? Védekezésből aktív védelemre álltak át az oroszok. Vége van Ukrajnának. Aktív védelem? Igen, most. Véget ért a háború, végre, nem kell már szankciós infláció. Igen. Teljes ukrán összeomlás. Hát az Origo most nemrég volt egy ilyen Telex cikkerről, hogy az Origónak állandóan a világháborúról vannak ugye cikkek, az ukránokat csak negatív cikkek vannak róla, csak összeomlások, hogy mindent elvesztettek oroszokról. Meg... Ilyen semlegesek? Hát még inkább pozitívan. Ah. Meg emlékszem, amikor arról volt cikk, hogy hány iskolát adott át a Putyin is. Ja, igen, hogy óriási, milyen bejelentést tett, és 150 iskola. Elképesztő, hogy még hogyha nyilván próbál az ember pártatlan lenni, akkor is azért az, hogy az oroszok villámháborújánál mindig az ukránok mindent elvesztenek, és összeomlanak, ahhoz képest egész jól tartják magukat, nem? Hogy nem lehet, hogy az oroszok is néha befürödnek, mert úgy azért hallani ilyenekről is. Szóval, hogyha még egy orosz párti vagyok, akkor is fura, hogy mindig mindent megnyernek az oroszok, de hogy lehet, hogy akkor még mindig itt tartanak? Hát igen, érdekes, hogy amikor kinőnek 10 ukrán tankot, akkor azzal tel vannak ezek a hírek, ezek a vatnik hírek, és amikor pedig például itt Avdivka környékén is voltak róla videók is, hogy ilyen tízesével mennek a harckocsik, és folyamatosan csak szétágyúzzák őket, és akkor mindegyik már lángol, de akkor jön a következő 10, és akkor így ez az orosz taktika, és ezt most így leírja az Origo, hogy itt a vég. Hát sok embernek itt volt a vég, főleg azoknak, akiket a börtönből soroztak be. Megtámadták a Moszkvát az ukránok, rendkívüli. Ez most csak itt éppen rámentem megint az Origóra. Szerinted megtámadták Moszkvát? Amúgy szerintem akár lehet. Egy drón. Hát ezt szokták, igen. Már nem az első azért. Akkor talán nem ott van a frontvonal Moszkva. Ja! Na, pedig hittem. A címből így azt lehetett. Na jó, hát ez... Milyen aljas dolog, nem? Az ukránoknak megtámadni csak úgy Moszkva. Hát amúgy szerintem azért nem a legkorrektebb dolog. Tehát, hát, de nem támadták meg. Hát de nem, de Moszkvára kilőnek egy drónt, vagy elindítanak egy drónt, az nem fog tudni valószínűleg pont a Kremlbe csapódni. Amúgy nagyon durva, mit tudnak. Láttam egy olyan videót, hogy bebújtak orosz katonák egy kiégett BTR-be, és ott volt ugye az ajtaja, és azon belepült egy drón is felrobbant a gecibe. Az azért kényelmetlen lehet. Hát igen. Közben a legújabb aljas terve mögött a napi balfék érdekel. Van Brüsszel legújabb aljas terve mögött. Miért akarja eltörni a magyar rezsicsökkentést? Nézd meg ott. Leggátlan sem folyton mesztelenködő sztárok, azt amúgy én azt nézném meg. Napi balfék. Hol van? Ott van fönn. Formás, meleg, tökéletes fenék, erotikus fotókkal sokkal szuper szexi sportolónő. Ott hagyta a sportolói karriert, hogy milliókat keresem mesztelenkedéssel. Az óriás mellű brazilian lány. Nem óriás mellű. Szerintem sem óriás mellű. Hát mihez képest? Hát ahhoz képest, hogy óriási mellűnek van itt beállítva. Látod, ott az óriás melle. Nagyon hát nagy nem. Kivágása van. Hát, amúgy ez szerintem, ami felemelheti a magyar kultúrát. Szerintem. Az Origo? Ha, igen. Teljesen összetört Tóth Gabi a színfalak mögött vigasztalta szerelme. Tillának is azt mondta, hogy mostanában egyáltalán nem bidál. De múltkor még azt mondta, hogy boldog, és hogy mindenki mondja, amit akar, őt nem zavar. Félmeszén mutogatja magát Elizabeth Hurley, ami azt jelenti, hogy fürdőruhában, oké? Okay? Véget vetett szexmentes házasságnak egy 56 éves nő, azóta pornomodell és rengeteg pénzt keres. Csipkés fehér neműben mutogatja formás mellét Sydney Van Den Bosch, oké? Okay? Szakmát váltott a foci VB híressé vált gigamellű szépség képe. Ja, az Origo azért szállítja a fontos hírt. Mit dolgozik? Szórakoztatóiparban. Hát még ilyen. Felnőttbe. Röhögjön ön is a leghülyébb momentumosokon. Az amúgy, ezt szeretném. Na jó, mi a napi balfék? Biden nincs túl jó állapotban. Te vagy az Hunter? Jó. De várom a Trumpról is ugyanezt. Oda megy a Bidenhez, hogy te vagy az Obama. Arról miért nem volt napi balfék, amikor azt mondta, hogy Törökország vezetője az Orbán? Igen. Arról valamiért kimaradt. Napi balfék így Orbán, így, és akkor fölrak egy turbánt. Tényleg, az Orbán turbános képéről biztos lett volna a napi balfék. Egy inverse Origo? Igen. Micsoda evil Origo bidáik. Lemondott Vidnyánszky Attila Nemzeti Színház éléről, de Csák János még nem fogadta el. Ezt azért raktam be, ugye a Nemzeti Színházban történt egy baleset, ketten súlyosan megsérültek egy színdarab közben, lezuhantak a díszletből, és a Vidnyánszky felelősséget vállal ezért, és lemond. Pedig a Vidnyánszky aztán elég sokat szenvedett, hogy kapjon egy ilyen kaliberű színházat, és amúgy, ami azt illeti, amit én láttam, azt jól meg is csinálta. Szóval sok mindent lehet mondani a Vidnyánszkyről, de legalább tehetséges. És még hogyha fenn is tartja ez a rendszer, legalább nem egy ilyen ostoba szerencsétlen semmire kellő. Bár nyilván neki is megvannak a saját hibái, de ez, hogy következmények vannak, és nem kirúgják, mint az elsimont, nem tudom pontosan mi lehet a háttérben, de ez egy sokkal korrektebben kinéző. Mondom, erről nem ő tehetett, vagy mennyire tehetett ő? Annyira tehetett ő, mint például egy cég bebukásáról, egy vezető, nem tudom. Más egy cég bebukása, meg más egy baleset. Jó, de az szerintem ő felügyelete alatt történt. Szóval a Boschnak a vezérigazgató is lemondta, hogyha valami a gyárban belül üt ki. Hát nem tudom, itt most hány színész van a Nemzetiben, mondjuk azt, hogy van egy 50 fős tár, és abból 2 ember majdnem meghal a te vezetésed alatt. Én el tudom képzelni, hogy ilyenkor valaki azt mondja, hogy jó, ő nem fog tudni úgy a szemükbe nézni, hogy akkor minden rendben lesz, meg nem tudom, hanem inkább azt mondja, hogy akkor ő vállalja itt a felelősséget, és valaki más vegye el. Azt írja, hogy a színészek többször jelezték, hogy veszélyes a díszlet, és ő nem foglalkozott vele. Ha ez igaz, akkor jogos. Csak... De akkor is most már, oké, lehet, hogy előtte jobb lett volna, hogyha a díszletek úgy vannak megcsinálva, de amúgy az is hozzátartozik, hogy ezek a díszletek azért nem tudom, ezen ott másznak, ugrálnak, tehát alapvetően egy veszélyes szakma azért a színészet ilyen hát szempontból. Nem kéne. Nem feltétlenül kéne, hogy az legyen, de így sokkal látványosabbak a színdarabok. Nem tudom, amikor nincs valami biztonsági szakember, aki ezért felügyel, vagy hogy hát van. Valószínűleg kéne, hogy legyen, de azért nem a cirkusz, hogy így fel legyenek kötve meg minden, de nem értek hozzá, úgyhogy ebben nem tudok igazából valid véleményt formálni, csak azt tudom mondani, hogy ez egy érdekes eset, hogy valaki felelősséget vállal és lemond. Aztán meglátjuk, hova mond el. A Nemzeti Színháznak a igazgatója le. Ja, hiszen felügyelő bizottsági tag. Vige László a Nitrogén Művek 93 év után befejezi a gyártói tevékenységét. Igen, hogyha emlékeztek, talán Vige László az, aki ő is így ki lett kiáltva valami második... Második Simicskának, aztán nem is tudom, hát eléggé ki is volt PC-zve a kormánykommunikációban, meg a propagandában. Én nem gondolom, hogy ő egy szentéletű ember lenne, feltehetőleg azért ő is kivette a részét a 90-es évek elején a zavarosban halászásból. Az viszont biztos, hogy most Magyarországon egy majdnem 100 éves gyár, az egyetlen műtrágya gyárunk, az áll. Hát őt nem sikerült kimenteni a gazdasági nehézségekből, hanem az állam még egy új adót is kivetett. Hát van az így, van, akit kimentenek, van, akire új adót raknak ki, attól függ, hogy megcsókolta a pecsétgyűrűt. Hát és igen. És ő nem, feltűnően nem csókolta meg. Igen, és hát mire vetett ki adót az ország? Ugye a széndioxid kvóta kiosztására és eladására is. Nyilván gondolom, nekik azért sokat kellett vásárolniuk, mert ez azért elég szennyező cucca műtrágya gyártás. Hát akkor mindegy, akkor majd veszünk máshonnan műtrágyát, azért ez nemzetgazdasági szempontból ugye az agráriumnak semennyire se fontos. Amikor a háborút kitörésekor leállt a gyár, akkor ugye nem volt pánik egyáltalán. Fontos, Csoki, de fontosabb az, hogy Vige László morra se tanítsák, hogy tessék, így jászkodj csak, hogyha nem csokolod meg a pecsétgyűrűt. Biztos sok ember elveszíti ezzel a munkáját. Azok, akik értenek ezekhez a dolgokhoz, most így az elmúlt évtizedekben mondjuk már kiépült ez a szakemberi gárda, akiknél biztos vannak jobb emberek, de nem biztos, hogy jövőre majd a Mészáros és Mészáros nitrogénművek ugyanezeket az embereket fogja tudni összeszedni, hanem lehet, hogy újra kell majd tanulni egy csomó mindent. Semmi baj. A magyar nyelvet azoknak, akiket behoznak azokba a gyárakba. Ezt nem újra kell, mert először kell megtanulni, de nem fogják, ne aggódjál, mert csak pár évre jön. Nem baj, épülj szépül a haza. Tudjuk venni az oroszoktól a műtrágyát. Persze, hogyha az ukránok átengedik, biztosan. Úton is megtanulják, hogy hazugságban nem lehet élni, mert az ember belebetegszik, és utána belepusztul. Hogy Magyarország szuverén ország maradjon, szükséges, hogy hazánkban ne legyen liberális hegemónia. Ez nem azt jelenti, hogy fel kell számolnunk azt, ami az ellenfélé. De azért segít. Hát igen, most épp ugye átkötve a nitrogénművekről. Vagy épp a törvény, amit meghoznak a Partizán meg a Telexen. Hát igen. Hát jó. Az a kommunista módi. Éppen ellenkezőleg. Mi azt akarjuk, hogy Magyarországon pluralizmus legyen. És 2010-ben ezt a közeget meg is teremtettük. A nyugati közgondolkodás nem képes ki... Nézzük ezeket az arcokat. Nekik. Ez a konferencia volt? Mi a ennek a konferenciának, ami voltak? Szuverenitás, nem? Vagy ja, igen. Szuverenitás védelmi. Tehát itt arról van szó, hogy nagyon fontos az országnak a szuverenitása. Hát Európában úgy, a békét meg a szuverenitás. Úgy csinálni, hogy neked fontos, de közben a háttérben azért nem feltétlenül olyan fontos. Nekem inkább az az érdekesebben, ugye, hogy a Európától kell megvédenünk a szuverenitásunkat. Ugye benn vagyunk egy blokkban, a ami mondjuk egy 85-ös szuverenitási szinten van, 100-as skálán, és akkor kiállunk ezzel a 85-ös szuverenitási szinten, hogy ez nem olyan szuverén, amilyen lehetne. És akkor közben jön a Putler, ő meg azt mondja, hogy ő sokkal inkább egy ilyen 20-as szuverenitási szintbe hisz, és elindít egy háborút. És akkor hát ott meg így... Béke. Legyen béke. Hát, ez igen, most már jó lenne, hogyha béke lenne. Szóval úgy érzed, hogy... De így megy oda, hogy... Á, szia! Szia, Putyin! Az... Ó, nagyon jó, minden nagyon jó. Ott te hogy vagy, család? De közben meg megy az EU-ba, és akkor ott meg... Szuverenitás. A liberális keretekből, azokból a keretekből, amivel körbezárták. Vegyük például a nyugat-európai sajtót. Ha önök kinyitják a nyugati újságokat, legyen bal vagy jobb oldali, és a fontos kérdésekben elolvassák, amit írnak, akkor fordítva is közölhették volna azokat a cikkeket, mert mind a jobb és a bal oldal lényegében ugyanazt írja a legfontosabb kérdésekről. Milyen érdekes, nem? Mondjuk itthon lenne egy ilyen konszenzus, hogy a korrupció rossz, az oktatásba és az egészségügybe fektetett pénz, az kifizetődik. Ott van, lehet, hogy van egy ilyen nemzeti alap. Van egy konszenzus arról, hogy például Orbán nem szeretik? Ez nem tetszik neki. Igen. Jobb és bal oldalon egyaránt. Magyarországon egy más helyzetet fogunk látni. A politikai paletta többszínű, plurális, ezért a magyar politikai világ élete, mindennapi élete sokkal izgalmasabb, pezsgőbb és színesebb. Bárcsak ne lenne annyira az. Mert ott vagyunk mi, meg a pártok, amit kitartunk. Hát igen, végül is vannak a fideszesek. A Fidesz-KDNP az mindig szállítja a mókát. Ugye a Menczer Tamás az nagy szócsöve most ennek. És akkor ott vannak még a csomó ellenzéki párt. A Párbeszéd, az LMP, az MSZP, a Jobbik, és akkor ja, hát van a Momentum, meg van a DK, aki meg a Momentumon kívül ezt a sok kis semmire kellő pártot ezt így összefogja. Ja, meg a Mi Hazánk. Amúgy ebből tényleg végül is színes a paletta. Csak látnék egy olyat, aki nincs bekötve ebbe a rendszerbe. Hát színes, csak úgy érzem, hogy egy színnek a több árnyalata. Lehet, hogy a kutyapártra gondol. Lehet. Nálunk van egy viccpárt, aki bejut a parlamentbe. Nálunk van több viccpárt is, de csak egyiket nevezik annak. Egyik vállalja fel. Innen nézve a magyar politikai rendszer jóval demokratikusabb, mint a nyugati. Itt még... Innen nézve... Hát onnan... az egyik szemben befogom, itt talán egy kicsit demokratikusabb. Jó. De hát onnan csak megtaláltuk azt a szöget, ahonnan nézve, ez egy demokratikusabb ország. Onnan, jó. Az Orbán Viktor szemszögéből nézve. Igen, jogosan. Onnan tök demokratikus. Lényegi viták vannak. Fontos Lényegi viták vannak. Lényegi viták? Mikor... Hát például, hogy most akkor a Nemzeti Múzeumban tényleg meg lehet nézni a melegeket. Az lényegi vitának gondolja... Konzultáció. Konzultáció. Az Az. Még Orbán nem... az, aki nem megy semmilyen sajtóhoz, ami kicsit is kritikus róla, de azért lényegi viták vannak. És nem vitázik senkivel. A Bajer Zsoltan néha. Miben? Hogy kiszopja le a másikon. És mindig lehet ilyet mondani? Mert mindig a Bajer Zsolt szopja le. Kusoljál már, most nem tudja nézni a gyerekével a csávó. Most magyarázhatja ennek. Amúgy is nem tudom, hogy mennyire tesz jót a gyereknek ez a sok politika. Valószínűleg ebből a műsorunkból nem a káromkodás a legszörnyűbb, amit le lehet szőni. Nézd, az Orbánt is kell hallgatni, ez sokkal rosszabb. Akik a mi ellenfeleink, ugye nem az emberekkel törődnek. Egy ideát követnek, és aki attól az ideától eltér, azt megbélyegzik, talán le is nézik. Most nyilván ebbe azért van valami, csak... Van egy irónia is ebben. Hát igen, az, amit egy másik videó, amit ugyancsak nem olyan rég jött ki, arról, hogy 30 000 forintokból próbálnak élni emberek havonta. Emlékszel, amikor bejött a 47 000 forintos közmunkaprogram? Az már soknak számít akkor. És az úgy volt, hogy akkor is megkérdezték az államtitkárnak a feleségét, valamiért őt kérdezték meg, aki ennek a felügyeletét ellátta, és akkor kérdezték a feleségét, hogy ön szerint is meg lehet élni 47 000 forintból? És azt kérdezte, hogy naponta? Már akkor is nevetséges volt a 47 000 forint egy hónapra. Mai napig vannak, akik 30 000 forintot kapnak az államtól egy hónapra, mert rokkantak, mert nyugdíjasok. Senkit se hagyunk hátra. Tetszettek volna lediplomázni 50 éve. Talán le is nézik, és mindenképpen kiszorítják a politikai közélet vitáiból. Vagy el lehetetlenítik például lejárató kampányokkal. Ott ad arra a figyelemre, arra a befolyásra, amivel ma az európai politikában Magyarország rendelkezik, az éppen azért van, mert mi vagyunk az egyetlen, mondjuk úgy, hogy ország és kormány, amely úgy beszél, ahogy az emberek gondolkodnak, és ilyen értelemben nem csak hogy a magyar emberek, hanem a nyugat-európai emberek is gondolkodnak. Ma Magyarország az európai emberek hangja. Ilyenkor érzem azt, hogy tényleg a fejébe szállt ez egy kicsit. Tényleg elhiszi, hogy engem mindenki támad, de hogy én itt egy szuperhős vagyok gyakorlatilag. Leader of Europe. Ez messiás szindrómás az Orbán, nem? Én nem tudom, hogy nem csak színészkedik el. Ne, ez ha tényleg elhiszi aznak, hogy ő Európa hangja, és minden támadás az még, ezt meg is erősíti a fejébe, hogy tényleg messiás szindrómában van már szerintem ideje. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor azt mondta, hogy magyar ország, de hogy a kormány, nem tudom miért kellett elkvótolnia az országra. Elképesztő. Hát lehet tájékozódnia kéne neki is, nem a nyomkodós telefonján snake-kettőznie. Nem csak az Origóból tájékozódnia. Nemzeti Országos sor. Súlyunkat meghaladó befolyása Magyarországnak a nemzetközi politikában, és ennek az az oka, hogy ma az európai emberek Magyarország. Az az oka, hogy még van vétónk. Ennyi. Nem csak az, hanem az is, hogy agresszíven terjesztik a politikájukat a külföldi kisebb országokban, meg hát a nagyobbakban is próbálják exportálni ezt a illiberalizmust, ezt a maffia kormányzást. Ezt előadná a Unióban, hogy én nagyon erős ország vagyunk, nagy a befolyásunk, és így, jó, van, mit, ha üljen egy kis teabaz. Hát de van befolyása. Meg tudja akasztani az orosz ügynököknek a kizárását. De ő azt érzi, hogy amiatt van, mert hogy ő Európa hangja. Hát ő Putyin sarka az ajtófélfa és az ajtó között. De most ez, már én nem szeretek így ennyire putyinozni, mert nyilván ennél sokkal több, sokkal nagyobb problémák vannak Orbánnal, mint hogy Európát kiárusítja Putyinnak. Azt szerintem nagyobb probléma, hogy Magyarországot kiárusítja. Nem Putyinnak, hanem bárkinek, aki 50 forintot fizet annak. Ez szerintem egy nagyobb probléma, mert Európa meg fogja tudni védeni magát, szerintem legalábbis a NATO-ban, a NATO meg fogja tudni védeni Európát, és így Európa önmagát az oroszokkal szemben. De Magyarország viszont tényleg a KGB-nek a játszótere. Egyik oldalról, a másik oldalról pedig bármelyik gazdasági hatalomnak, bármelyik cégnek a játszótere. És az ember életekkel úgy játszanak, hogy mint ilyen iszék lennének ilyen zsetonokba, az meg a kis, nem tudom, hétvégi póker játszmájába, és hogyha elveszíti az egyiket, ne. Jón keresztül tudják elmondani a véleményüket, és nem pedig a saját nyilvánosságrendszerükön keresztül. Tisztelt hölgyeim és uraim, idejött nyugaton is megtanulják, hogy hazugságban nem lehet élni, mert az ember belebetegszik, és utána belepusztul. Mire akar utálni a Telex ezzel? 2017 és 2022 között több mint 400 sajtópert veszített el a kormánymédia. Lehet, hogy arra gondol az Orbán, hogy úgy nem lehet élni hazugságban, mert abba belepusztul, hogy valakit addig basztatnak a hazugságaikkal, hogy belepusztul. Lehet, mert ezt amúgy egész jól nyomja. De más is történt ezen a remek eseményen. A kommunisták közösségrombolást valósítottak meg Magyarországon, ez volt a politikai programjuk, mi viszont közösséget építünk. Ami az önmaga, ez nem igaz. Nagyon sok rosszat csináltak a kommunisták, de amellett, hogy egyik oldalt romboltak, azért volt, ahol építettek. Nem akarom mosdatni, csak hogy nem ez volt a céljuk, hogy minden közösséget összeromboljanak. Némely közösségeknek igen, az összerombolás az valóban célja. De ott is volt egy kommunista közösség, ami hát persze. Aztán nyerészkedett. Szóval hát meg a KISZ, hát ott nagyon jó barátságok születtek, például mint az Orbánék. Érdekes. Én nem a ellentétének látom ezt a mai rendszert, hanem inkább egy párhuzamos elképzés. Igen. Nagyon úgy tűnik, mintha hasonlóan valamilyen közösségeket lerombolnak. De most szeretik a közösségeket, ha sajátjuk. Ha körbenézek itt, és nem csak ebben a teremben, hanem akár az egész országban. Na nézzük, mit szült le Bohár az egész országban. Én közben még azt szúrnám közben, hogy csak hallgassátok, milyen orgánuma van ennek az embernek. Hát ez egy a retorikai géniusz, ami miatt őt választották oda, hogy ő beszéljen. Ő konferálja fel a miniszterelnök urat, mert át fog járni titeket is a tűz, hogy végre jön a miniszterelnök úr. Szerintem túl terjeszkedhetek, és a külhonra is gondolok. Azt látom, hogy nagyon sok közösség épült fel, nem csak az elmúlt 10 évben, hanem azt megelőzően is, és azt gondolom... Szoktak közösségében épülni. Igen, a helyi pártszervezetek nagyon sok épül. Na. Hogy ezek a közösségeket felépíteni is önmagában már egy komoly és nehéz feladat, viszont ezeket egy... Persze teszünk róla, hogyha ellenünk épül, azt ellehetetlenítsük minél hamarabb, meg civil szervezetekről ugye nem beszélünk. Hát a végtelen pénzzel megtölt MCC-nek nem olyan nehéz közösséget szervezni, azért van pénz a szabaduló szobára. Tudod, a véleményvezér, akinek nincs véleménye. Mit ér egy véleményvezér vélemény nélkül? Dani. egyetlen egy dolog, amit mond magáról, hogy véleményvezér, az az egy nincs neki. Igen, hogyha egy erdőben egy véleményvezér nem mond véleményt, akkor létezik? Eldől egy véleményvezér. Egy vélemény, amit senki sem mond ki soha, az vajon egy vélemény? Minek örülsz? Hogy bohántani az erdőbe erdő, meg. És hogy akkor létezik ez az erdőni. Ő sem hallja, mert nem létezik a vélemény. Nem, nincs róla vélemény, nem tudja. Nem tudjuk meg soha, bazd meg, bohántani. Hölgyeim és uraim, kérem, fogadják hatalmas tapssal Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Hol de büszke. Mondja, nagyon büszke, rengeteg ideig nyalt ahhoz, hogy ide kerüljön, szóval büszke vagyok Danira. Az elvtelen nyalás, a teljes tehetségtelenség és a nulla szorgalom, hogy mondtad, a teljes nyalás, az én ezzel... Én büszke vagyok Danira, hogy felnyalta magát Orbánig. Már egy csomószor ő konferálja föl. Ügyes vagy, Dani, én adom. És SPC-zte ki a 444, nem túl kedvesen. Hogy Orbán rá se néz. De ránézett, tehát kezet fogta. Én is úgy láttam. Régen ment ez felszólítás nélkül is. Jó reggelt kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. És hogy ezzel megalázta. De ezzel nem aláztam, azt szerintem. Bo, hát szerintem se. Én se értem, hogy itt ez mi a probléma ezzel, meg hogy ott nevetgélnek a fideszesek. Hát magáról hogy... beszélt, hogy felszólítás nélkül is tapsoltak, nem vagy nem? Hát ezt én is amúgy csak egy ilyen kis indító kis gegnek érzem, hogy nem arról van szó, hogy itt a, most felbaszta volna a Bohár felszopása, vagy nem tudom, nem úgy szopott fel, ahogy ő szereti. Én se értettem ezt a 444 cikket. Úgy alázta Buzgó Bohár Dánielt, hogy még mit mer is ki... Na, ez, na ez, nem ez, az a, ez az a 444, amiről tegnap beszéltél, hogy vannak problémák azért a 444-gel. Ez egy ilyen hergedés, ez egy ilyen ideológiai oktatás, hogy a Bohár Danit azt utáljuk, még Orbán is utálja, és akkor nevessük ki. És én tudjátok, hogy én nagyon szeretek nevetni megafonosokon. Sőt, azt szeretném, hogyha nagyon-nagyon-nagyon megszégyenülnének, amit mondanak, kisülne, hogy mekkora hülyeség, mindenki látná, hogy milyen pucérok, és mindenki együtt nevetnénk rajtuk, és a szégyenük. De ez itt most szerintem nem a megfelelő szégyenen nevetett a 444, ugyanis Bohár Dánielnek olyan retorikai készségei vannak, mint egy kiskutyának, és ehhez illik a feje is. Nem kell, teljesen normális volt a Bohár. Nem, szerintem nem, ő neki nem ez az erőssége. Látszik, hogy nem erőssége a beszéd. És mégis ez az, amit erőltetne. Még ha legalább, most nem erről van szó, megint a Bohárról beszélsz. Igen, mert szerintem az volt ebbe a cikkbe az érdekes. Hát szerintem meg az érdekes, hogy a 444 az egy sokkal színvonalasabb lap lehetne, hogyha ezeket meg néhányszor a Szilinnek az agymenéseit ezt visszafogná. És arról beszélne, hogy a Bohárnak milyen hiányosságai vannak. Hát nem, nem csak pedig az, amit belelát. Olyan korrekt videókat csinálnak, hogy ahhoz méltatlanok ezek a cikkek egy csomószor. A 444, mint YouTube csatorna, az sokkal előrébb van, mint a 444. Lehet, hogy a körbe elrejtik a jó cikkeket, és akkor kívül csak ezek maradnak, de ez nem hozza meg az ember kedvét, hogy ő fizessen, hogyha esetleg arra számít, hogy még több ilyet láthat majd. Amúgy ez vicces, hogy nekünk kb. Napi kétszer minimum állandó külföldi szponzorok e-mailjei jönnek. Amire... YouTube hírek! Bocs. Nem ragadj, csak ez bennem ragad. Szóval egy csomószor mindenfélével keresnek, hogy én, hogyha így látni, hogy mi az, ami fordítóval készült, látni, hogy mi az, ami angol, ezeket mindet rögtön kidobom, meg se nézem, hogy mit akarnak hirdetni. Valahogy lepattannak ezek rólam, mert hát úgy érzem, hogy nem lenne korrekt állandóan valami shady szart hirdetni. De most úgy küldték el az e-mailt, szerintem elbaszták az e-mail kiküldést, mert mindenkinek az e-mail címe rajta van a CC-ben. Dancsó Péter megkapta, Dezső Bence is, Ice Bluebird, Whisperton, mindenki megkapta bazznek, és így néztem, mi ez az e-mail, és láttam, hogy valaki válaszolt, és ugyanúgy válaszolt, hogy rajta van mindenki. 6 perc alatt válaszolt rá. Ez az öreg online marketinges volt. Lehet, hogy jobban ismeritek TikTokról. Én már készítettem róla a videót, talán többször is, mert az a bullshit halmaz, amit gyártanak, az zseniális. Andrew Tate féle Matrix-tól kezdve a meggazdagodás. És amúgy MLM-es is, én kaptam olyan MLM-es megkeresést, és kifogadtam egy gyereket, amiben ez a srác volt a kisfőnök. Lelketlennek érzem, de ezt már többször elmondtam, hogy az a branded, nem, hogy online marketinges. Ez nem egy borzalmas, lelketlen dolog. És... De van, akinek meg ez a csábító, nem? Akire ő adnak, lehet, hogy ez a kifejezetten csábító. Ő az, hogyha valaki nem emlékezne. Hogy mondjam, én nagyon kedvelek mindenkit, de ez az emberek szédítése és MLM-be beszervezés, azt nehezen tolerálja a gyomrom. Na mindegy, ő rögtön válaszolt, látszik, hogy mindent elvállalnak szerintem, mert ez a, amúgy megnézően, hogy mit akartak hirdetetni velünk, ez valami szerencsejáték, ugye? Igen, egy kifejezetten szerencsejátéknak tűnő platforma. Szerencsejáték keverve egy kis... slot machine-nal, esetleg ilyen kis játék... Shady dolgokkal, kis átbaszással. Igen. De rögtön válaszolt, és úgy látszik, hogy náluk 5 másodperces szponzortegek vannak. Nálunk is ilyet kéne, csak 5 másodperces szponzortegek. Viszont egész olcsók. Nem túl drága. Hát de várjál azért, 5 másodpercért 200 000 forint. Jó. És hogyha ez mindig van nekik mondjuk ilyen, ezt meg lehet nyitni? Nem akarom megnyitni. Nem. Nem akarod? Nem akarok, nem. Ja, igen, ott van az izé, hogy mi ez az inkább. Milyen seggek meg. Igen, hogy miért ne néz pornót. Állj, ne verd ki. Gondolom, ezt mondja. Érdekes, hogy valakik inkább kifizetnek egy csomó ilyen influencernek 2000 forintokat, és semmi hatása nincsenek nyilván, csak nem ismerik a magyar piacot, de közben másnak meg nem hajlandóak kifizetni mondjuk 3-szor annyit, vagy 4-szer annyit, miközben 100-szor annyi elérést tudna, és normális elérés, nem csak ilyen trashből bekövetni. Hát ezt nem tudtuk, ez nem derült ki, hogy ki is fizetne ennyit ez a platform, vagy nem tudom micsoda. Na mindegy, ez az online marketinges ugye nagyon jó a marketingben, de még valamiben nagyon jó említek, akkor mit mondtál? MLM-be? Ja, igen. Mi volt ez a sztori? Csak akkor mesélj meg kicsit. Rám írt egy fiatal ember, hogy látja, hogy én nagyon tehetséges vagyok. Mikor volt? Ez már 2 éve. Jó. Amúgy azt tudom, hogy mit kellett volna árulni, de nyilván ugye be kellett volna szállni valami kis pénzmaggal, érdekes módon. És azt mondta, hogy ez nem MLM, ez network marketing, ugye? A network marketing, itt elmondom, gyakorlatban, hogyha valaki azt mondja, hogy network marketing, biztos lehetsz benne, hogy az ugyanúgy emelem, és csak át akar baszni. Kivéve, hogyha ezt úgy mondja egy ember, hogy indítsunk egy ilyen network marketinges dolgot, és basszunk át másokat, mert akkor még te baszhatsz át embereket. Ez a fiatal ember, ez azzal érvelt, hogy 4-en lennénk a csapatban ezzel a Szabó Balázssal, meg az ő főnökével, ezért nem emelem, mert a csapatok úgy vannak, hogy itt van egy ember, neki van így egy csapata, itt egy másik ember, ez volt a Szabó Balázs, itt volt a haverom, és itt tettem volna én. Uh-huh. Ez így egy csapat. Na most, volt még így is egy csapat. Volt nagyon sok csapat. Érdekes, mondom, minél följebb vagy, annál több csapatban vagy benne. Hát ez hasonló. Ja, mert hogy van, így is volt csapat. Csak 3 szög alakja van. Igen, ilyen alakja volt, de hogy... Igen, nem piramis játék. Aztán egy idő. Igen, hogyha valamit magyarázni kell, hogy nem emelem, az emelem. Mert amúgy miért kéne elkezdeni magyarázni? Hogyha felveszel egy kávézóba valakit baristának, neki el kell magyarázni, hogy ez nem emelem. De azt szokták mondani. Nem kell elmagyarázni, Csoki. Nem kell elmagyarázni, hogy nem emelem. Hogyha valakit valami ilyen bizniszes lószarba beveszel, ami hát igen, szervezni meg csapat, és el kell mondani mellé, hogy nem emelem, azért mondják, mert az. Eladót feszel fel a, nem tudom, Aldiba, akkor neki el kell mondani, hogy itt a pénztárba kell majd be. Ez nem emelem amúgy. Nem kell. Nem is gondoltam, hogy az. Vajon miért nem? Amikor a kórházba felvesznek egy nővért, akkor neki se kell elmondani, és szerintem, hogy nem emelem. De nem azt szokták mondani, hogy hát minden cég így működik. Minden cégnek ilyen piramis alakja van. Hát mindig valaki igen, fölött van valaki. Igen, és úgy szokott lenni a Boschba is, hogy a soron dolgozó emberek szervezik be maguk alá a soron dolgozó emberek. Igen, és akkor amíg az újak dolgoznak, addig ők meg oda szarnak, ahol a gyártó. Meg igen, meg akkor kapnak a másik soron dolgozó emberből igen, százalékokat. Igen. Hát ez a lényege ugye, minden korrekt munkának az a lényege, hogyha valaki dolgozik, akkor abból lefedőzi valaki. De amúgy hátállap. A munkásnak is lefedőzik a munkáját. Többet teremt, mint amennyit megkap. Mindegy ilyen, hogy a Forever itthon, ami a Halmi Bencék, a nagy ágyúi, akiket a Forbes is futtat többnyire. Tényleg a Forbesnak nincsenek ám elvei. Csak azt látja, hogy valamiből pénzt lehet csinálni. Én azt nem értem, hogy miért nincsenek drogdílerek a Forbesban. Valószínűleg óriási pénzeket lehet ezzel keresni. Miért nincsenek bérgyilkosok, ilyen bérgyilkos szervező? Hát miért nincsenek mafiózó? Igen, tök érdekes. Vannak mafiózók. Sok Halmi. Sokkal érdekesebb lenne amúgy, mint a Halmi klán. És ezen úgy meg szoktak sértődni. Volt az a Rubán, aki ott védte a Halmit, mint hogyha fölötte lenne, és kiderült, igen, fölötte is van. És tegnap meghallgattam egy videót, ezt ajánlom amúgy, a Pénzcentrum. Az a cím, hogy lerántottuk a leplet az Ecom testvérek gigabizniszéről, átverés vagy az évszázadú üzlete, ők ilyen dropshippinget csinálnak. Óvatosabban fogalmaznak, de igen, én nem vagyok én óvatos, ez egy egyértelmű átbaszás, amit az Ecom fivérek csinálnak. Ugye nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt keresnek, de közben ezzel vannak elfoglalva egész nap, hogy csak szervez. Itt ez nem is emelem, itt meg a biznisz tanácsaikat, ugye, mert kinek nyilván 18 éves fiúknak akarod biznisz tanácsait hallgatni, meg a biznisz tippjeit, akiknek sose lehet megtudni, hogy mi a igazi bizniszük, mert az nyilván el van rejtve a nevük a cégek. De drága autóval közlekednek, ja, amit bérelne. Vagy az apjuk fizet, ki tudja. Oh. Na hát, na mindegy, ez is egy érdekes, de amúgy ez a Pénzcentrum videó az egész korrekt. Tegnap beszéltük, hogy a Pénzcentrumnak amúgy a YouTube csatornája az kifejezetten érdekes. Igen, és ezt is meghallgattam, az Albán pékségek sötét titkai. Fú, az nagyon tetszett. Az Albán pékségekről már amúgy, ami már a soproni időm alatt már feltűnt, hogy nagyon fura, megdolgozott ott egy barátom, és mondta, hogy csajként, aztán beállt a kasszába, és akkor ott egyfajtában hajtottak rá azok az albánok, akik tehát félig meddig pékek voltak, de azért nem voltak nagyon jó pékek, inkább így pénzt keresni, meg kúrni voltak itt Magyarországon, és kérdezte, hogy de, hogy hát megcsalod a feleségedet, és mi lenne, hogyha a feleséget csalna meg otthon Albániában, és mondta, hogy hát akkor levágna a fejét. Ez nagyon kedves emberek. Na, a legális migránsok itt élnek közöttünk, ugye, szépen integrálódnak a társadalmunkba. Csak otthon vágja le a felesége fejét. Minden lényeg, hogy ez a Pénzcentrum, ez egy meglepően jó kis csatorna amúgy. És néhány nagy megtekintési videójuk van, pedig szerintem nagyon sok érdekes témát tárgyalnak ki. Ja, úgyhogy látod, nem csak ilyen TikTokos bizniszmágusok, akkor ajánlottunk helyett egy jót is, hogy ezt viszont érdemes megnézni. Refresher. A Refresher teszt. Te melyik Tóth Gabi éra lennél? Nagyon vicces amúgy, hogy éra. Értem, hogy Taylor Swiftnél vannak albumok, de Tóth Gabinál milyen érák vannak? Most a pasik. Hát igen. Nem az albumai választja, az biztos. Hát igen. Most mindenki erről beszél ugye itt az új botrányhősködése kapcsán, hogy voltak képek is, hogy minden egyes pasiánál ugye pont ugyanúgy nézett ki, mint a pasia. Fölvette szépen ezt a stílust, és akkor úgy nyomta. Na nézzük, melyik Tóth Gabi lennénk, ez a lényeg. Na. Felkelsz, és te vagy Tóth Gabi, mit csinálsz először? Írok egy jó hosszú bejegyzést a család.hu-ra, arról, hogy éppen aktuális pasim milyen szép, amikor alszik. És közben kuratom magam más. Az miért nincs itt? Na jó, mindegy. Felszedem a nemzet kenyerét, feltéve a Kafka-szerű átváltozásom augusztus 20-ára esik. Ez nem barátságos ez a cikk. Valami random népdalára írnék egy új számot, végül is az átkozott nyárnál már bejött. Elolvasnám a rólam szóló posztokat a Redditen, meg a nagy Tóth Gabi Business Facebook csoportban. Üzennék Instagramon az újságíróknak, hogy ne bántsanak, de érettségiznék. Szerintem én érettségiznék. Én a család.hu-ra írnék, én blogolni. Jó, akkor csak... De megcsinálom én is a másik gépen. Válasszok egy outfitet. Mortal Kombatos. Pride. Oké. Okay. Matyó mintás. Michael Jackson. Jézusom, hogy ez az ilyen nevetséges volt. Alufóliás. Jézusom. Berlini BDSM. Berlini BDSM. Frida Kahlo. Oké. Okay. Hát nem tudom. Nekem egyértelműen a Mortal Kombat. Igen, az nem rossz amúgy. Messze a legjobb. Hát akkor én választom a BDS-et. Várjál, mielőtt rákattintanál, csak így csak nézd a képernyőt, és kattints rá. Bá! Ez tényleg basszus. Oké, okay, na nézzük. Mármint ez válasz egy Tóth Gabi albumot, van 4, Fekete Virág elég volt. Ezt a harmadikat csak azért írjuk, hogy változásra tűnjön a kvíz választási lehetőség, de mondtam műszaki, hogy Opus Magnum, ezt cseréljük is. Kedves az a cikk. Az a Refresher az azért. Azt mondta, hogy ő ma nem fog izét finomkodni. De miről beszélnek? Volt 4. Volt a Megastar 2005, meg és a Best of Megastar 2005. 2007-es a legutóbbi albuma. A Magnum Opuszát válaszom, ami még nem jelent meg. Melyik Tóth Gabi idézet áll a legközelebb a szívedhez? Na végre valami. Olyan energia volt bennük, meg hát azért kihajtották belőlem a szuflát rendesen, tehát nem volt megállás. Ez jól öregedett. Akkor már 14-esen dolgoztam a földeken, besegítettem, hagymadugványozás, egyéb szőlőmetszés. Ugye ott a tanulmányokban mindig volt munka. Ez korrekt. Krauszom a bikák legjobb bika. ez nagyon jó hangzik. Többek között nem csak állami tévés díjaim vannak, hanem egy Bravo Otto, legjobb női, Bravo Ottot választom. Amúgy igen, én is azt sajnálom, hogy a Tapolcai Szénmedence díj az kimaradt. Oké, ha bármilyen dalt eljátszhatnál, Tidin Kohn Gabival, melyik lenne az? Tavaszi szélvizet áraszt, AC/DC Highway to Hell, Korda Reptil, Gia Fejtől valami kínai horoszkóp. Néhány nap a Budapest, Sassi Azi, csábító. Én ezt a kínait, amit nem tudom mi. Szóval valószínűleg amúgy koreai, én arra gondolom. Ja. Én a Highway to Hell. Ma éppen miért bántanak indokolatlan az emberek? A szerelmi életem sokszínsége miatt, a hitem miatt, a szebbnél szebb cukormadaras matyó munkáim miatt, azért, mert féltékenyek arra, hogy én szeretettem fel a magyarok kenyerét augusztus 20-án. Féltékenyek. Hát... Szerintem is, de most te azt választottad, akkor én a szerelmi életem sokszínűségét választom. Nem a hitét. Ki lenne a celeb pasid? Krausz Gábor, Pap Máté Bence, már én nem hiszem, hogy celeb volt az előtt, de most már Cutor Úristen, Zoli, milyen az a ruha? Vidd Palcsó feljebb. Tomi, Jézusom. Molnár Tibor, amúgy... Bálint Ádám, Fekete Balázs, Nagy Roland. Én ezt nem akarom elhinni, hogy ennyi celeb pasia volt. Én azért választom a Palcsót. Nem ilyen megasztáros volt? De. Amúgy itt volt a legemberibb szerintem, meg a képek szerint, mert nézd meg a többit. A Palcsót választom. Jézusom. Én meg az anti-fitness klubos gyereke. Melyik nép csúlyogatás a legbejövősebb? Adok egy kanalat, szíven szúrom magamat. Adjatok egy kanalat. Piros szoknya, pipipi, van alatta valami, kicsi róka, kicsi nyúl, minden legény oda nyúl. Azért ideje cancelezni a múltunkat. Ez azért elég komoly. Ide lábam ne tova, ne a szomszéd faluba, mert a szomszéd faluban nincsen jó muzsika. Igen, amúgy figyelj, hogyha valaki csak szexuálisan zaklat titeket, akkor igazából csak a magyar hagyományokat folytatja. Úgyhogy mondhatja, hogy ő csak hagyománytisztelő. Az is lehet, hogy ő kéri, hogy oda nyúljanak. Én nem igen, tudom. Hát úgy öltözött fel. Nem azt mondom. Nem. Nem, de hát ez... Majd azzal kéri, hogy nem nagy kabátban van. De hát igazából nagy kabát sem akadályozza meg ezt. A 17 szoknya egymásra rakva, az micsoda, nem 18? A kurva. Meg hát minek ment oda? Hát igen. Hát. De eltekintve ettől azért ezek a népi ilyen kúrós nóták, ezeknek megvan a helye, nyilván. Ez igen, nem, hát a pár századdal ezelőtt. Nem zaklatásról és erőszakról szól, most akkor mindegyik. Mielőtt még ránk sütni, nem tudom, nyilván csokker, de azért nyilván régen még egy kicsit máshogy kezelték ezt. Például, hogyha egy... Ez tény, hogy nem volt. Ez egy 150 éve egy fajtába nyomtad, ezt oda nyúltál pár csajnak, az talán nem kellett félni a következményeit. Hát nem tudom, szerintem akkor is, hogyha ezt, tehát ezt így megcsináltad, akkor szerintem azért megvertek. Akkor attól is. Függ. Te nem hát azért főnöknek kell. Én úgy képzelem azt, hogy az emberek mondjuk 500 évvel ezelőtt, tehát hogyha most születik egy ember, visszavinnéd oda, és ott így elkezdene felcseperedni az egyéves korától, akkor azért nem lenne nagyon más. Érted? Ugyanaz az agya lesz, a társadalom is azért valami hasonló alapelveken alapul, tehát csak akkor is lehet... Ez egy vicc, mit kell itt ezzel kiakadni? Jó, az... Édes jó van, okay. Aki rám haragszik, egyen dögött én is tavaszik. Ezt választottam. Utolsó kérdés. Elég volt? Elég volt, hogy folyton vádolsz, feldúlt szívem nem rád vár. Hát felejts el, majd másra játszol késő, most megbánd. Gabiból sosem szerintem elég. Egyszerűen igen. Szerintem elég volt. Na nézzük. Én az erdőben szexuális Tóth Gabi lenni. Nekem váratlan hiba lépett föl. Na, nem tud kiértékelni. Erdőben szexuális. Ti milyen Tóth Gabik lennétek? Erdőben szexuális Tóth Gabi? Nem tudtam, nem hogy van tudom, ilyen. Én sem tudtam, bazzeg. Akkor én is erdőben... Aj, ne! Én Totova lennék. Totova? De nem tudom mi ez. A te személyiséged Gabinak azon tranzíciós időszakából táplálkozik, amikor már a művésznő levetkőzte volna a tapolcai popdíva étoszát, de még nem ereszkedett Glória fejére Hargita hófötte hegycsúcsairól megtéve őt, így a Kárpátok Madonnájának, bazdmeg ez a mondat. Gabi olyan hazafi, hogy a magyarok védőasszonya életérzés előtt volt egy kis felvidéki, mondhatni trianoni kitérője, ova végződésével. Totova! Ezen művészeti időszak a vizualitását tekintve körülbelül olyan, mint Emese Álma, tudjátok, hogy álmos vezünk édesanyja azzal a turulmadárral, szexel, BDSM bőrcuccok. Ja, jaj. Igen, mi ennek, hogy erdőben szeretkeznék? Nem, ezt énekli? Az melyik számban van? Erdőben szeretkeznék? Erdői erdőkben. Ez sikerült, és jól tudom. Nincsen probléma az erdőben szexelés. Úgy figyelj, ez korrekt kis cikk volt. Én azt mondom, hogy nem kímélték szegény Gabit, bazdmeg. Breaking news, kiderült az igazság. Schobert Norbert nem hisz a holdra szállásban, én ezt megkaptam a Fülesterről, hogy mondott ilyeneket az adásban, nem tudtam, hogy be lesz-e vágva, de hát miért ne vágnak be, mert tudta Hajdú Péter, hogy ezzel jönnek a kattintások majd. Norbert! Semmi köze nincs az elégetett élmiszer. Elégetett élmiszernek a hőértékéhez. Akkor mi számít? Ugye ilyen, tényleg egy ilyen ember, aki a holdra szállást nem érti, akkor mindenképp az ő tanácsai alapján akarnék majd kaját venni, meg enni, meg utána kicsit megkérdőjelezett, hogy az mennyire. Főleg, hogy ott nézd, hell, ez a parizer, bazd meg. Szóval az ennyire feldolgozott húsok, mint a parizer. Nyomják a virsit ezzel a legolcsóbb mustárral, meg ketchup-pol. Nem biztos, hogy tőlük akarnék étkezési tanácsokat kérni. Azt a rohadt. Fú, egy kicsit rosszul is lettem most. Az étel összetétele. Ha egész nap pepertőt eszel és szalonnát eszel, és eszel egy kis uborkát hozzá, meg ilyen szénát szegény kenyeret, akkor fogyni fogsz. Akkor is tudsz fogyni, ha megeszel egy nap 4000. Schobert Norbertnek nem a legnagyobb hülyesége a holdra szállásos dolog, hanem az, hogy mindig keveri a fogyást az egészséges életmóddal. Mert attól, hogy valaki fogy, még nem feltétlenül azt jelenti, hogy te egészségesen étkezel. Szóval a fogyás önmagában nem jelenti az egészséges életet. Most ez... itt épp a kalóriadeficitet érvel ide, hogy ez nem létezik. Kalóriát? Vagy 4000 Celsiust. Ez egy vicc. Egy vicc az egész sztori. Tehát... Fú, ugye szállt gyerekek, bazdmeg. Közben ezt rákcsál a Hajdú Petya. Ez a Hajdú Petyának annyit kell innie egy adásban, hogy minden szponzor benne lehessen, ezek hát szegény. Hát most nem tehet róla. Jó, de hát 24 óráig ott meg kellene ugye... kutya szalámiát, bazdmeg. Nem zabál egész héten, mert ott a sok szponzorkaját meg tudja emészteni. Kutya szalámiát! Hát ezek szerinted ez a parizerben értelmesebb dolgok vannak, mint egy kutya szalámiban? Nem tudom. Tényleg valaki jelentkezzen már a Hajdú Péterhez, akinek van valami nagyon hitvány dolog, amit árul, és mondja meg, hogy figyelj, kapsz 100 000 forintot, Petya, csak ez legyen ott mindig jó. Fia, akkor a hülyeség az egész holdra számítás, mint a holdra szállás. Hát, amúgy pont akkor a hülyeség! Tényleg pont akkor a hülyeség? Miért te nem hiszed el? Én nem, majd megbeszéljük. Nem hiszed el? Hogy vártam el? Fú, hogy ezt valakinek el kell mondanom. Ez most eddig magamba tartottam, most ki kell jönnie. Ezek a hódaszállásban? De ezek tények. Hát tények. Hát de nem hiszem el. Jó, hát ha valaki, akkor a Norbert egy hiteles ember. Hogy lehet, hogy ez a lapos földeseknek, meg az összeesküvés elmélet hívőknek mindig ilyen hiteles alakok jutnak, mint a Schobert Norbert. Igazából már mondott nagyobb hülyeségeket, miért nem mondhatná ezt is egy kis hírverésért. Nem, gondolj be, 68-ban. Oké. Okay. Kilőttek egy rakétát. Megtörtek meg a holdat. Így ment fel az űrbe, ezerrel. Hol tudták a csillagászok, hogy a holdnak mekkora a gravitációs ereje? Úgy kiszámolták. Hát ez mint 2000 évvel ezelőtt, az meg egy bottal egy csávó kiszámolta, hogy mekkora a kerülete a Földnek. Hát jó, de rosszul tudta, mert ugye kiderült az volt, hogy lapos. Amit a Norbi szerint valószínűleg igen. Mert mi ez, hogy honnan tudta? A Norbinak van egy nagyon kedves jó srác, de van egy alapvető hibája, hogy az, hogy valamit nem értesz, vagy nem tudsz, az nem azt jelenti, hogy nem létezik. Meg hogy nem azt jelenti, hogy más nem érti. Nem tudták. Mert ezt nem ennek kérdez. Mi az, hogy nem tudták? Te nem tudtad. Valószínűleg, ha most lenne itt egy ember, aki érte ez a dologhoz, oda le tudna ülni a Norbihoz, és megmutatni, hogy számolták ki. Azt mondaná, hogy oké, ezt mondod te. De nem, én... megmutatná a számításokat, és azt mondaná a Norbi, hogy hát de nem értem. Lehetséges, hogy a NASA tudósai jobban értik ezt, mint a Norbi? Nem. Nem. Szerintem amúgy hosszú évek kellnének, hogy a Norbi ezt fölfogja, hogy hogy van. Azt mondják, hogy média hack, de Norbi nem az a legértelmesebb, aki. Szóval rengeteg ilyen ember, akik lapos földhívók manapság, nem hisznek a holdra szállásba, stb. Nyilván van a celebek között is ilyen. De a média hack, akkor miért ezzel hackeli a médiát, amit simán elhiszünk róla, és ami teljesen beleillik hozzá, és utána majd a végén azt mondja, hogy jaj, ő csak viccelt. De Norbi, így nézel ki, ennyire butának nézel ki, hogy simán elhittük, ezzel mit segít magán? Ott voltak a holdra. Jó, persze, ott voltak, és amikor leszálltak, és vették az első holdra Neil Armstrong, akkor egy külső kamera már ott volt. Nem volt ott az a... Buzz Aldrin, aki másodiknak jön le? Nem, hanem az oldalában volt, és kihajolt az. Ja. Aki már előbb a holdra lépett, aki fölvette, amikor kiszállt az űrhajóból. Meg lobogott az ászló a holdon, mikor nincs a holdnak légköre. Mi lobogtatta az űrszél? Űrszél. Valaki amúgy túl sok YouTube-ot nézett, és nem a jó oldalát. Ventilátor. És azóta miért nem volt senki a holdon? Nem érti, hogy miért volt a holdra szállásért. De verseny. Amúgy volt. Volt más is a holdon. Ja, hát azóta már volt, csak hogy valószínűleg se tudja, de hogy most megint terveznek amúgy, nem? Ja. Én nem hiszek a holdra szállásban, de gondolom, én nem vagyok százas, tehát én nem hiszek a holdra szállásban, tehát én sok mindenben hiszek, a holdra szállásban nem hiszek. Hát igen, érdekes, hogy mi alapján válogatja meg egy ember, miben hisz, meg miben nem. De várj, de ott megnézik a izé. De nem akarom ezt Neil a nyomot. Neil Armstrong. Milyen modern ez az ember. Nekem sosem működnek ezek. Ez a színvonal, hogy mutogatni kell a magyar szerbeknek a holdra szállásról felvételeket, és... A tolóerő. A tolóerőhöz mi... Ez olyan, mint egy ilyen nyomorporno amúgy. Közeg. A közeg a föld és az oxigén. Ha elhagyja a föld légy... Amúgy úgy érzem, a közeg a hold, és az, vagy a föld és az oxigén, mint hogyha egy random szavakat mondaná egy bolond ember. A közeg a föld és az oxigén. Már abba se hisz, hogy felszáll egy rakéta? Fáj. Ezt még meg is fáj lehet nézni. Rengeteg a műhold van, álljon már meg a mened, bazzeng. Nem, hát... Akkor miért, értem, hogyha már nem hiszed, de akkor semmit se hiszel, az, hogy egy rakéta fel tud szállni, ami bazzeget... De ez amúgy ez elég nagy butaság. Fölfogja, hogy kell oxigén az égéshez, de azt már nem képes elhinni, hogy az oxigént be lehet palackozni. Elhagyja a föld légkörét, se a fotoszférát, akkor mi fogja hajtani a rakétát előre? Annyira kibaszott. Ez csak azt jelenti, hogy soha nem nézett ennek utána. Mi hajtja előre? Érted? Nem érti, hogy nincs a vákum, a légellenállás. És... De nincs oxigén sárnál. Nem érted? Meg mit szerinted van fönn fa? Az űrbe, hogy égesse? Hogy azt eltüzelje az űrhajós? Hülye vagy? Oké, hold azt köt le, ne csapódjon be a holdba. Oké. Okay. Égetett a másik irányba. De mivel? Nincs tűz az űrben, Ádám. És miért a hajón nincs? Nincs oxigén. Érdekes, az embereket el tudták vinni, de oxigén nem tudtak magukkal vinni. Amit nagyon én... nagy levegőt vettek még itthon. Megfordult. De én nem vagyok mérnök. De... Én se. De látod. Hát akkor miért okoskodsz mérnöki dolgokról, bazzeng? Olyan, mint hogyha bemennél egy kórházba, aztán magyarázná a orvosnak, ami valószínűleg megtörténik. Hogy kell gyógyítania, miközben... Ja, nem is olyan a betegségeket, meg hogy működik a biológia, de azért álljon már meg a menet, bazzeng. Ez így nem fog működni, ezt én is látom. Hol volt a kamera? Hogyha már akkor álljunk még egy csatornát, akkor például ajánlom, erről csinált egy videót az űrkutatás magyarul, például ebben válaszolnak pár kérdésre, meg még vannak egyéb videóik a témáról, hogyha valaki tényleg érdekelnek a válaszok. Gondolom a Norbit nem annyira, mert nem érti a dolgot, szóval nem létezik. Ugye ez csak azért felbasszak pár embert, hogy megint lehessen itt rage-elni. Ugye rengetegen így vannak az mRNA-s vakcinákkal is, hogy ők nem értik, hogy ez hogy működik, és akkor ezért mindenféle hülyeséget terjesztenek ezzel kapcsolatban. Igen, pedig logikus, hogy ugye mRNA-s, az annak van valami köze a DNS-hez, úgyhogy megváltoztatja a DNS-edet, és ilyen majom leszel. Igen. Mondjuk ezekkel csomó embernek már nem kell ezen aggódnia, mert az a valószínűleg jobban is járna. Az a lényeg, hogy ezek szerint, hogyha valaki híres és sikeres, attól még nem lesz okos, vagy tájékozott. Mondjuk ezt talán sose gondoltuk. Hát csak sajnos van egy ilyen, ez a média élmény ilyenkor, hogy két felnőtt ember nézi a holdra szállást, és így nem érti. Szerintem, hogyha valaki... És akkor ezt kell két felnőtt embernek, hogy hát hogy szállt le? Nem hiszi ezt el. És akkor azért Hajdú Péter csak megvédeni, de ott ő el volt foglalva, az egy szponzorcuccokat zabálja, a másik meg épp tagadja a holdra szállást. Én nem tudom, elképesztő ez. Érdemes átjönni a tévéről az internetre amúgy a tévéseknek, mert ez a média élmény az tényleg hiányzott még itt. Én azt gondolom, hogyha valaki a gyerekének el akarja magyarázni, hogy miért nem kell minden felnőttnek hinni, mert ők sem mindent tudók, akkor ezt a videót kéne megmutatni, ezt a 8 perc 30 másodperctől timestampelve, hogy két ember teljesen össze-vissza beszél. Százezrek nézik, ezek nagyhatalmú tévés producer, meg milliómos emberek tízezreinek az életét befolyásoló fogyókúrás ember, aki a kalóriadeficitet nem képes megérteni. Egyik jobb, mint a másik. Szóval nem tudom, hogy a celebieink, vagy a politikusaink a nyerőbbek, de úgy látszik, hogy minden nap tudnak egymásra licitálni, úgyhogy majd holnap megnézzük, hogy holnap hogy sikerül nekik ez a licit verseny, mert holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Don't just don't